Hej og velkommen til denne uges udsendelse af Svalcast med Lasse Reimer og Stefan Christensen. Det her er lige en hurtig indledning, inden selve podcasten begynder, hvor jeg lige hurtigt skal undskylde på forhånd, at der er nogle lydproblemer under vores opkald. Det her gælder både opkaldet med Ida og opkaldet med en deltager senere. Det er desværre nogle ting, der er ude af vores hænder på grund af vores tekniske begrænsninger på nuværende tidspunkt. Men vi håber, I overlever det og nyder, at det til gengæld er rigtig hyggeligt og sjovt. Det var sådan set bare det. Jeg håber, I nyder afsnittet. Så er vi begge to i gang. Det er vi da. Nu er vi her. Godt nok. Jamen hej, hej Lasse. Hej Stefan. Hej. Og hej lytter. Det er fedt, at du gider komme tilbage og lytte til andet afsnit af Svalcast. Det er rigtigt. Som vi har kaldt at kalde den her. Kaldt at kalde. Kaldt at kalde den. Jeg laver en talefejl i starten af hvert afsnit indtil videre. Kaldt og valgt den. Vi har kaldt og valgt den SVL-cast. SVL, det står for superhuller. Wow. Det er næsten som om det er magi. Okay. Vi har et superspændende program i dag. Ja. Lasse, vil du fortælle, hvad er programmet i dag? Jamen, det kan jeg da godt, Stefan. Jamen først, så skal vi jo lige fortælle lidt om programmet, som der jeg gør nu. Nu går jeg netop slavepunktligt igennem programmet. Det er lidt meta, det her, kan det, ja, det er det nemlig. Og så skal vi snakke lidt om nogle nyheder. Hvad der er sket inden for de bestemte fandoms. Og så får vi Ida på besøg, som skal snakke lidt om queerbaiting. Det synes jeg er lidt spændende, fordi jeg aner faktisk slet ikke, hvad det er. Nej, jeg ved heller ikke så meget. Jeg har læst den der... du har vel læst artiklen, hun skrev, har du ikke? Jo, selvfølgelig har jeg læst den. Ja, det er præcis. Men, har jeg også. Men selve ide, jeg har en masse spørgsmål i hvert fald. Ja, det har jeg også. Det er godt. Så skal vi sniksnakke lidt. Blandt andet om Star Wars. Hvilket jo bliver en... ekstremt spændende, det glæder jeg mig til at snakke om. Det er noget, jeg kan snakke længe om, Stefan. Så det kan godt være, det bliver en rigtig lang cast, den her. Jamen det, vi må klippe. Så har du vist glemt at sætte testen ind. Men jeg regner med, at den er efter sniksnak. Ja, det er en del af sniksnak. Nå, det er en del af sniksnak. Ja, det synes jeg, det er. Og så kommer du med en anbefaling den her gang. Ja. Hvor sidst, der anbefalede jeg jo Misfits, som jeg jo regner med, I alle sammen har fået set nu. Og så skal vi ringe til et medlem. Og så skal vi jo høre, hvilken slags computer de har, ved at de ejecter deres disk tray. Ja, hvem var det nu lige, der vandt sidste gang? Ja, det var dig. Det er rigtigt. Hvad står der? Hvad er stillingen, kan du huske det? Den er 1-0 til dig, Stil. Det er rigtigt. Det er sgu ikke så godt. Nej, det skal vi have rettet op på, kan jeg godt mærke. Sure. Og så er vi sådan set færdige for i dag. Ja. Yeah. Men lad os prøve bare at give os et kast med det. Det synes jeg. Først og fremmest, har vi nogle nyheder liggende klar, egentlig? Yeah. Der er ikke rigtig sket noget. Ja, jo, der er jo kommet en teaser-trailer til Doctor Who Christmas Special, og så er der jo også kommet titlen på den. Den hedder Last Christmas. Nå ja, du lavede en utrolig dejlig Last Christmas-erfaring. Den var da sjov, det synes jeg. Jeg følte mig rigtig klog på det tidspunkt. Jeg følte, det var lidt sådan en Lasse Rimmer-joke, du ved. Jamen, jeg fniste lidt. Men det er jo også sjovt, at de vælger at kalde den Last Christmas eller ikke? Altså, de bliver jo nødt til på en eller anden måde at få presset sangen ind et eller andet sted. Altså, de kan jo ikke bare forvente at lave et afsnit, der hedder Last Christmas, og så ikke på en eller anden måde, om det så er sangen, der bliver spillet i baggrunden, eller om der bliver nogle citater fra selve sangen. Det bliver nødt til at være et eller andet. Det ja, fordi Moffat har jo tendens til at lave titler, der lever, hvor afsnittet lever op til, ikke? Jo. Så, og så fandt vi ud af, at Nick Frost skal spille julemanden, hvilket jeg synes er genialt. Det er jeg også ret sikker på, at du synes, Stefan. Ja, det synes jeg er super fedt. Jeg elsker Nick Frost. Så mangler bare, at jeg skal write til at instruere et afsnit, og så... Det er rigtigt. Der er ikke... Har jeg haft hele cirklen. Så er vi gået full circle, ja. Så tænkte jeg... nu snakkede vi jo sidste... jeg vil lige sige sidste uge, det var så forrige uge. snakkede vi om... I sidste afsnit snakkede vi om Sherlock julespecial-tingene. Det er rigtigt. Der ved jeg ikke, der har jeg jo så i mellemtiden fået den nyhed, at det faktisk måske mest sandsynligt først bliver sendt i foråret 2016. Nå, er det rigtigt? Ja, de tror ikke, det kan blive færdigt til jul. Det bliver stadig en julespecial, eller flere, eller hvordan det nu var. Men det kommer først til foråret, måske. Nå, det virker da lidt spøjst at have... Ja, men det er jo, altså... Det er jo Sherlock. Det er det. Så. Det er det. Ja, man skal altid vente lidt længere, ikke? Det er rigtigt. Nu er der jo faktisk også, nu hvor vi er på Sherlock... emnet, så er der jo også kommet et nyt billede ud, hvor at Martin Freeman og Cumberbatch jo sådan set står i sådan en gammel viktoriansk Sherlock kostume. Jeg ved ikke, om du har set det billede, Steffen. Det har jeg ikke. Det har du ikke? Nej. Det, nej. Det kom i en tweet fra Mark Gatiss himself for nogle dage siden. Med et hashtag, der hed 221 be back eller sådan noget. Og så basically bare det her billede, hvor de står i sådan en rigtig gammel, klassisk, viktoriansk kostymer, ikke? Om det så er det ved jeg, lidt af en joke, eller om faktisk fordi, at specialen er et viktoriansk afsnit som sådan, og det måske ikke er en overordnet del i deres kanon, det ved jeg ikke. Men det er jo det, der er spændende ved det jo. Ja, det bliver da lidt sjovt. Det må du lige lægge ud på Vulox Society senere. Det skal jeg gøre. Ja. Så alle kan se det, hvad vi snakker om. Helt bestemt. Det vil jeg også gerne se, det her, ikke? Ja, selvfølgelig. Nå. Jamen så, jeg tror også, det er cirka, hvad der er nyheder. Supernatural, det laver også stadig afsnit. men når vi nu hvor vi er ved Supernatural, så er det lige præcis med Supernatural, vi har det her problem med såkaldte queerbaiting. Ja. Nogle af jer, den opmærksomme Subhulok igen, sådan siger man. Ja, det var flot. Det er sprogskole her i Asvaldekast. Den opmærksom Subhulokian har jo måske lagt mærke til, at Ida har skrevet en artikel om queerbaiting, der ligger på vores hjemmeside subhulok.dk. Lasse og jeg, vi forstod ikke rigtig, hvad der foregik, så vi tænkte, vi er nødt til at vide mere om det her. Helt bestemt. Så derfor så hiver vi Ida ind i studiet. Det gør vi. Som jo faktisk er vores resident Sherlock-ekspert, men lige nu er hun vores resident Supernatural / queerbaiting ekspert. Men altså, queerbaiting kan vel også godt sættes ind på Sherlock, vel? Med hensyn til Watson og Sherlock. Men det kan være, men jeg synes, vi skal prøve at spørge Ida om alt det her, for nu har vi nemlig Ida med os, tror jeg. Hej. Tak fordi du ville være med. Tak fordi du ville have mig. Ja, selvfølgelig. Jamen, selvfølgelig. jamen Ida, ja. Du har jo skrevet en artikel om queerbaiting og Supernatural. Ja, nej, kan du fortælle lidt om dig selv, først og fremmest, du er arrangør på Superhulok Weekend. Ja. Men kan du ikke fortælle om dig selv, og hvorfor du lige interesserer dig for det her? Jo, altså, som sagt, jeg hedder Ida, jeg er 25 år gammel og bor på den nordvestlige Lolland, hvis folk egentlig ved, hvor det er. Jeg er kustode på Museum Lolland Falster, jeg er under primært Pirsten Guds, og arbejder i Knudenborg om sommeren, og også er det handicaphjælper ved siden af. Jeg har interesseret mig for det her emne, fordi jeg synes, det er vigtigt ting at tage op, især fordi at vi er sådan et mangfoldigt community, LGBTQ+, hvor det snakker hedder nu. Miljøet er jo også talstærkt, i hvert fald vi er fandoms, og så er der Tumblr. Må jeg lige hurtigt afbryde dig, Ida? For det? Q+, hvad står det for? Jamen, queer og plus, det er jo så aseksuel og hvad hedder det, demiseksuel og alle de her ting. Så der er mange under. Man har bare kaldt det LGBT i mange år, men så er der mange, der ligesom siger LGBTQ+. Ja, det er lidt af mundfuld. Jeg har mange navne. Ja, for søren. Altså, jeg læste lidt om det, jeg fandt en artikel, og begyndte at læse lidt om det, og synes faktisk, det var et spændende emne, fordi det var måske også et emne, jeg synes, der skulle tages op. Og helt kort om det, altså jeg ved ikke, hvor mange af lytterne her, der har læst den artikel, jeg har skrevet, men i bund og grund handler det om, at forfattere og producer på de her serier, de lokker med homoerotisk tension, som aldrig rigtig munder ud i noget, for måske at lokke folk fra det her LGBTQ+ miljø til serien og ligesom få dem til at følge, og måske håbe på det her ship, som man nogle gange kalder det, at forhold ligesom ender i noget, som egentlig ikke rigtig ender i noget, faktisk. Altså sådan, som det ser ud på PT. Og det kan også, altså det er ikke kun Supernatural, det kan bestemt også føres til Sherlock, for eksempel, som er min fandom. Men det snakker vi også lige om, Lasse. Ja, det gør vi nemlig. Og det er jo, men problemet er jo bare, at det er en lidt anden form for forhold, at de har John og Sherlock, hvor Dean og Castiel, som jeg har taget udgangspunkt her. Jeg vil lige sige, at det er ikke Jensen Ackles og Misha Collins, det er figurerne i serien, det er Dean og Castiel, bare for at være helt. altså, der er den her tension, der aldrig rigtig kommer ud af noget, og det er problematisk. i forhold til, at der er måske mange, der sidder biseksuelle, panseksuelle noget mere, og mangler et eller andet, de kan spejle sig i, for eksempel mange medier. Og det er jo så der, hvor man måske godt kunne håbe på, at din for eksempel kunne have kommet ind, men det ender bare ikke rigtig noget. Og kunne man så bare holde det til, at Castiel og din har det her, den her bromance mere, end det egentlig er en romance. Så er det det, men problemet er bare, at der er mange sådan nogle linjer og scener, som for mig og for mange andre også bare virker, som om det ikke bare er venskab, det her kører på. Mm. Der er også en sag om, eller hvor Mitchell Collins, der spiller Castiel, han er blevet fortalt af Carver Edlund, der har været med til at skrive til, at han skulle spille Castiel som en jilted lover, altså sådan en sidesat elsker. Og det kan man jo også godt, hvis man ligesom har den i bagtanken, kan man lidt godt se det i mange af situationerne, med forskellige ting, med Dean og Castiel i situationer, hvor de måske lidt kaster ham til side. Men det kan jeg faktisk godt forestille mig. Ja. Det er også lidt det ansigt, Misha Collins har, egentlig, er det ikke det? Altså Misha, han er lidt en wounded puppy. Det er han lidt. Han har lidt det der. Og man kan så sige det, hvis man så tager det bag om scenerne igen, at Misha har udtrykt, at han ville være game på at spille shippet, altså Castiel, hvor så Jensen Ackles måske har været lidt mere, ikke imod, det vil jeg ikke sige, ikke hvad jeg har læst mig frem til at opleve, men stadig er sådan lidt, men Misha, han er jo game på alt, men der virker det sådan. Ja, selvfølgelig, men nu er jeg nødt til at spørge, fordi jeg snakkede med en om det her, ja? Og hun påpegede meget rigtigt, at jamen, altså, nu giver et forhold mellem Castiel og Dean jo ikke engang mening, fordi Castiel er en engel, og han er intet køn, og så videre, og Dean er et menneske, og ja, let's face it, rimelig hetero. Men så hvorfor ville, altså, ja, der er de her vibes, men hvorfor ville folk tro, der var nogen som helst chance for, at det kunne ske i serien, hvis man skulle være nogenlunde realistisk? For det synes jeg umiddelbart virker meget fjernt fra mine tanker. Altså det er selvfølgelig rigtigt nok, at vi alle sammen har været vores opfattelse af de her ting og sager. Altså vi er måske mange fangirls, der sidder der og klapper i vores små hænder lige så meget, der er bare et moment, der bare smager af det. Det har der været også en del af i den her sæson. Altså jeg tror, jeg var en af de mange, der sad og skreg til det, jeg kan lige sætte noget med afsnittet, hvor Castiel ligesom kommer og stopper demon i at banke sagen. Fordi der var rimelig meget sådan noget tension der mellem de to. Men Castiel kan man jo så se, han har bevæget sig meget fra han blev introduceret til serien. Han har fået den her humanitet i sig, hvor han har jo faktisk været et menneske. Altså han fik jo ligesom taget sin kræfter fra sig. Og man kan også se i de nyere afsnit, jeg ved ikke, hvor meget folk, der lytter med, har set, men i forhold til, at han sætter Castiel op imod Hannah, så er Hannah jo stadigvæk sådan ret frisk presset ud fra himlen, så hun er jo sådan rimelig, som det her menneskelige aspekt, som Castiel så har ligesom opsuget i forhold til, at de her mange sæsoner, han ligesom har været nede på jorden og gjort det samme. Det var også det med Team Free Will og hele den her idé om, at man ikke bare adlyder blindt, men han ligesom man har nogle bagtanker, man ligesom tænker sig om. Og det er jo så der, hvor ligesom påduser den her menneskelige side. Det er i hvert fald sådan, som jeg opfatter det. Jeg vil gerne understrege, at jeg er hverken helt og halv ekspert på det område. Det er bare et emne, jeg synes er spændende, og det er et emne, jeg lægger op. Ja, men altså for mig og Lasse, der er du eksperten, så det altså Lasse ved ikke engang, hvem Castiel er. Så. Jo, jeg har lidt en idé om det, som sagt. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke har set så meget Supernatural, hvis jeg overhovedet har set noget. Men jeg har lige et spørgsmål i det. Castiel, det har med englen der, ikke? Ja, baby in a trench coat. Ja, har han haft en love interest eller sådan udkårende i løbet af serien, som er en kvinde, er sådan set det, jeg spørger om. Han, vi starter med hans vessel, altså den krop, han ligesom er i, starter vi jo med at se, at en gift mand, Jimmy Novak, ja. Og en gift mand havde en datter, har stadig en datter, hun er der stadig et eller andet sted, jeg mener, hun ville være omkring 17 nu, Claire, og hans kone blev så også, man møder den senere hen i serien igen. Jimmy, han er taget videre, han er slet ikke inde i det her vessel mere. Okay. Og der møder han jo ligesom sin altså Vessels kone på et tidspunkt. Og der er også været nogle moments med Meg, for eksempel, altså vores dæmon, ven vi havde og elsker havde. Meg, der har også været en attention der, hvor Meg helt sikkert, hun har været game på noget angel loving. Og så har der også været Hannah her, som også er en medengel. Men jeg tror mere, at det forhold, Hannah og Castiel har haft, er lidt mere mentor fordi han er så meget op til Castiel og rigtig bare sådan led mig for helvede. Fordi nu er jeg ligesom sagt lidt væk fra det her, og ja, vi har brug for en leder, så gør noget. Notice me senpai. Men altså han... jeg skulle lige til at sige det. men det sidder kærlighedsinteresse, det er jo sådan noget, som... Altså, det er så ikke, hvor meget jeg må spoile i forhold til det afsnit, der var her sidst. Nej, men lad os lade være med det, fordi jeg har jeg hørt lidt om det. Ja, men altså, bunder i, at der har måske været smag af noget, som har ikke decideret, hvad det der, jeg vil kalde et romantisk forhold. Okay. Jamen, det var bare... Ja, okay, men jamen, det var bare mere, fordi jeg tænkte, at det kunne godt være, at han ikke havde haft nogen form for kvindelig udkårende eller en love interest. Ikke det, ikke man kan sige, jo, altså han knaldede en Reaper på et tidspunkt jo. Ja, yeah, okay. Hvor hun ligesom reddede ham, det var så bagefter, man egentlig fandt ud af, hun var en Reaper. Men hun reddede ham, fordi han var jo sådan meget svagelig og næsten menneskelig. Og, yeah. Og han ligesom, hun tog ham ind, gav ham lidt mad, et varmt seng, varmede ham lidt mere i sengen. De lærte hinanden at kende i den bibelske stans. Og der ender det så med, at hun faktisk gjorde det, fordi at hun skulle slå Castiel ihjel, og så Dean to the rescue. Eller yeah. Dina Sane to the rescue. Men og der har også været, hvor han ligesom var menneske, hvor der også har været den her, han arbejder på den her tankstation, hvor en chef og en kvinde, han er sådan lidt, og det kan vel egentlig være meget hyggeligt, det her, og så misforstår han nogle signaler, og det ender med, han tror, han skal på date, og det ender med, at han ender med at babysit hendes barn. Og så kommer der nogle dæmoner efter om alt det her pjat. Men decideret kæreste, det har der ikke været, men der har været smidt nogle kvinder i hans vej. Okay. Ja. Mm. Nå, men det var også bare mere, fordi at det kunne jo være, at det var med til at add fuel to the fire, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Hvis det nu var, han ikke havde haft en form for udkårning, eller en love interest, den bliver ved med at skifte mellem de det to. Det er også det der med, at Dean han er straight guy, det vil, ja. Der er altså nogle ting, der ligesom, fordi der er jo hele hans besættelse med Dr. Sexy, og det er jo en mand. Og han er sådan lidt, når i Changing Channels, hvor Gabe, eller Gabriel, the trickster, ligesom sender dem ind i tv land, der kommer lige en Dr. Sexy, og Deans ansigt trykker, oh my god, it's him, it's Dr. Sexy. Altså han er jo meget tæt på ligesom at komme i buksen, var jeg lige ved at sige. men og der har også været nogle moments, hvor der er et afsnit, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, jeg er så dårlig til at huske afsnit navne, men he was my gay thing, hvor han troede, der var en eller anden, der flyttede med ham, og der er også en meget, meget køn, sådan en eller anden sheriff deputy i et eller andet sæson, ja, afsnit, hvor han er sådan lidt, hvor Samuel ligesom trækker ham ud af lokalet. Så der har altså været moments, hvor Dean måske har vist en interesse i det modsatte køn. Der måske også lidt har bibro... til det der med, at vi tror, at han er bi. Ja. Men måske er vokset op i det her miljø, hvor du skal være en mand. Også, altså med John, han var altså ikke en fedeste fede figur, men du skal være en mand, og du skal slå ting ihjel, og du skal ikke græde, og du skal... Men det er jo så alt sammen fanspekulation, ikke? Det er jo ikke noget, der er sådan decideret at skrive ind i serien. Altså, nej, nej. Altså, og hele det der med, at vi ikke skal græde og sådan noget, det græder alligevel slutningen af hver sæson. ja, men man kan godt... Og løbende igennem sæsonen. Og i starten af sæsonen. Single man tier, ligesom i de så smukke synger i afsnit 200. ja, altså, og igen også med afsnit 200, den der musical, fanfiction afsnit. Der er jo også et øjeblik, hvor det ligesom berører Bestial, men også Winchester, undskyld, det vil jeg sige. Altså Sam og Dean shipping, som Becky, vi havde i tidligere sæsoner med at gøre, var meget intens på. Hvor det så berørte på meget en pæn måde med Bestial, det her afsnit, fordi at de to piger, der spiller, henholdsvis Dean og Castiel, de er kærester i uden for altså musicalen. Så de kysser, imens de er i kostymer. Og Deans reaktion er ikke sådan, ikke hvad jeg ville mene at grimmes, men mere sådan, altså, kigger sådan lidt, og sådan, han er sådan lidt done, fordi han er sådan done med det hele jo. Så det er måske en lidt absurd situation at sætte sig ind, og så møde op på et high school, og så se sit liv i musicalform. Ja, helt sikkert. Så det er jo faktisk min en af mine største drømme. Ja. Jeg er nødt til at gå videre med et andet spørgsmål. Nu queerbaiting handler jo om at ligesom have den her idé om et måske, måske ikke homoerotisk forhold. Ja. Så kan jeg ikke lade mig tænke på, jamen, laver Superhulok Society ikke lidt noget queerbaiting med Sasse? Altså, mig og Lasse? Ikke som jeg vil mene. Altså, vi kan jo godt blive enige om, at det er nogle personer, I tager på, når I er på scenen. Altså, ja. Det her Sasse, det her show persona. vil jeg i hvert fald mene. Og der må vi lad os nu sige, at det her, at det er de her to fiktive figurer i vores serie, der hedder Super Hulok Society, eller Super Hulok Vegan. I kører jo altså igennem. Jeg vil ikke mene, at det er queerbaiting, fordi der har jo ligesom været moments, hvor I ligesom har udtrykt følelser for hinanden, må lige at sige. Altså, der har jo været nogle meget smukke Titanic, Dirty Dancing moments også, der har været møsser. Og det må så sige, der kører I ligesom igennem. Og det vil jeg ikke mene af queerbaiting. Altså, folk derude i æderen, de kan kaste røde tomater efter mig og sige, helt forkert på den, og jeg tager glædet den imod den, fordi igen, jeg er ikke ekspert i noget som helst. Ja, man kan selvfølgelig også sige, at hvis vi har baitet, så har vi så også givet noget for pengene, ikke? Det er sandt, ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Jo, og penge har I jo ligesom fået for det. Det er rigtigt. Det er ikke mig. men ikke deres eget behov. Lige præcis. Hvis vi siger det til lytterne, hvis der er nogen, der føler, vi queerbaiter, så gør vi det for en god sagstjeneste. Ja. Kan man ikke sige det. Jeg tror, jeg er nødt til lige at... Jeg ved ikke, Lasse, du sagde, du havde nogle spørgsmål. Har du mere? Nej, jeg har sådan set ikke mere. Det var bare mere. Okay, jamen så har jeg lige et hårdt afsluttende spørgsmål. Det her, det er jo det svære. Altså, jeg har jo ikke gået på journalisthøjskolen. Selvom der var en gang for mange år siden, hvor man tænkte, det var en god idé. Ja. Men så opdagede man, at journalistik, det var... Ja. Noget lort. Nu om dagen. Undskyld til alle journaliststuderende derude. Det her er det kritiske spørgsmål, det er det, der kommer til at stå benene væk under dig. Fordi det er et spørgsmål, som Sam egentlig også stiller i fanfiction-afsnittet her. Når det nu er Dean og Castiel, burde det så ikke være De-Stiel? Jo. Ja. Hvorfor er jeg det ikke tror, det? Jeg tror, at vi tager det som et D-E. Altså D-E, det er for Dean, og Stiel, det er for Castiel. Ja, det er vi enige. Altså, det er bare der mange navne, det kunne hedde mange sjove ting, altså. Det er også ligesom for eksempel i Sherlock-verden, hvorfor hedder det Mystrate? Han hedder, altså det er jo Mycroft og Greg, og så altså kan man sige Holmes og Lestrade. Altså det er, man tager ens fornavn og en andens efternavn. Det er jo bare måske, hvad der smager bedst. At sige, altså, det kan, og det er også, jeg tror, du ville så berøre, om det så ikke kunne være Castiel og Sam. Jeg tror, det var det, du ville ligesom spørge om. Oh, det var meget firkantet spørgsmål. Det var en joke, at det var men, et hårdt spørgsmål. Men jo, altså jo, det kunne sagtens have det der, men jeg tror bare, at det ligesom smager bedre det andet. Altså, forstå mig ret, at det lyder bedre. Ja. Jamen, Destiel lyder rent faktisk som en engel i sig selv. Ja. Fordi Diestiel lyder som en, der ikke kan sige digestive kicks, eller hvad vi er. Altså, det er sådan lidt... Altså, Diestiel. Får afføringen i gang. Diestiel. Diestiel. Og jeg er jo, altså, side note, jeg er jo ligesom vokset op med, at det hedder Diestiel. Så det måske, altså... Jeg kalder mig også Diestiel. Ja, det gør jeg også. Det tror jeg, vi alle sammen mener. Men ja, det er et godt spørgsmål, og det er også, altså, hvor stammer shipnavnet fra? Det er måske lidt svært at sige pinpoint, at den her person startede shipnavnet. Hvem var det første, der sagde det højt? Altså, jamen, det var det. Ja. Det var det almindelige spørgsmål med mange ting. Hvem sagde det først? Jeg ved ikke, om det bare ligesom er startet et sted, og ligesom bare rullet derude, at folk ligesom rullet med. Nu er jeg også forholdsvis ny i serien. Altså, da vi sidste Super Hulok, altså i sidste år, der havde jeg ikke set det. Jeg fattede absolut godt. Af det. Og så var jeg lige arbejdsløs i 3 måneder med Netflix, og det hjalp ligesom på se, og det er lige så et af de 186 afsnit på det tidspunkt, fordi jeg 3 måneder, ikke? Og så var jeg bare med og få elsket i serien næsten med det samme, jeg så den. Og har også ligesom kunne følge med i, hvordan jeg synes, serien har udviklet sig på det gode og det dårlige, ikke? Jeg vil ikke sige, at jeg er mindre fan, ikke, eller den grund, men jeg er også forholdsvis ny til serien. Så jeg har ikke været med fra fødselen af alle de her ting og sager. Jeg har bare ligesom lundet med på Tumblr og så videre, ikke? Jamen, ved du hvad, Ida, det tusind tak skal du have, ja, fordi du tak, var med her. Det var så lidt. Det tror jeg cirka, hvad vi har. Spændende emne, ja. Håber du vil være med igen på et tidspunkt? Altid. Ja. Fantastisk. Jamen, mange tak. Vi snakkes videre lige pludselig. Det gør vi i hvert fald. I må have det morligt pænt derude. Ja, jo, selvfølgelig. Det må også. Og glædelig jul, Ida, hvis vi ikke må få sagt det. Jo. I lige måde da, også til alle, der lytter med. Ja. Nå. Jeg smider dig ud i det. Jamen, fint. Halløj. Hej. Hej, hej. Så blev vi lige lidt klogere på det, Lasse. Jeg glæder mig med et spændende emne, faktisk. Jamen, det er faktisk lidt interessant. Jeg kan godt se ideen i det, faktisk. Det er ikke helt dumt. Der er måske også lidt queerbaiting i Ghost of Shawn, med hensyn til Psych, måske. Kom jeg lige til at tænke det, på. Ja, jamen, det... Ja, nej. Jeg ved ikke, jeg synes også, de er meget... Ja, det skal vi ikke snakke om. Men jeg synes, de er rimelig ikke romantiske. Nej. Der vil nok være i, der vil nok være med JD og Turk eller noget. Åh ja, det er rigtig nok. Den har jeg faktisk slet ikke tænkt på. Nej, baby, it's cold out. Yeah. Anyway. Nej, lad os bare springe hurtigt videre. Det synes jeg. Ja, for det endelig bliver for dumt. Så har vi et punkt på programmet her, der hedder musik. Og vi har ikke fået noget musik i den her uge. nej, vi har ikke fået noget musik i den her uge. Så det vil vi lige bruge musiktiden her på lige at fortælle jer alle sammen, at hvis du, I, eller nogen I kender, eller nogen I kender, som kender nogen, laver musik, og gerne vil ud til et lille bitte publikum, som er Superhulokians, eller medlem af vores forening, så skal I velkommen til at sende ind til os på vores mail, swlcast@superhulok.dk. I skal lige vide, at så snart I sender det ind på vores mail der, så gør I det okay, at vi spiller det i podcasten. Ja. Og det er cirka det. Det vil være lidt fjollet andet. Det er sandt. Og så skriver vi det i beskrivelsen og sætter link ind til jeres Facebook-side, eller hvad hedder den, SoundCloud, eller hvad end I nu har i YouTube. Så hvis nogen, I kender, de bør komme med dem af foreningen, har noget musik, der skal deles, så send det endelig ind til os, så kan vi komme med i et afsnit af SVL-Gast. Ja, og vi godtager sådan set alt. Ja, fordi der er ikke nogen, der sender noget. Nej. Nej. Altså, det skal selvfølgelig være forholdsvis okay kvalitet, ikke? Men optaget med et indbygget computermikrofon eller et eller andet. Så det går nok, hvis den bare er ikke 10 år gammel, altså. Så jeg tror, det går. Nå, men det var lige musik. Og i det særlige tilfælde, vi har fået musik inden på onsdag. Så er der ikke noget af det. Så? Nej. Nå, Lasse. Stefan. Lasse. Stefan. Ja, det er mit navn, ikke? jeg har hørt rygter om, ja. at du har sådan en test. Du har fundet sådan en test. Det har jeg da. Ja. Det er da rigtigt, Stefan. Hvor har du hørt det fra? Jamen det ved jeg ikke. Jeg tror, du sagde det til mig tidligere, da vi sådan planlagde afsnittet. Nå, det kan faktisk godt være. Ja. Jamen, nu skal du høre. Jeg var inde på viunge.dk, som jeg jo... Det er en god side. Og så fandt jeg en test, jeg tænkte ville være perfekt til dig. Og så i anledning af den nye Hunger Games film, så tænkte jeg, jamen, det skal der være, skal du date, eller hvem skal du date fra The Hunger Games? Jeg håber det bliver Peter. Nej, Katniss selvfølgelig. Jamen, og der er 7 små spørgsmål, og jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang, Stefan. Ja, jamen, lad os se, jeg er klar, ja, fuldstændig. Okay, jamen det første spørgsmål lyder, hvordan skal din drømmefyr være? A. Flabet. B. Betænksom. Eller C. Sjov. Lasse, hvordan vil du beskrive dig selv? alle tre. Alle tre. Jamen det er også rigtigt faktisk. Jeg går med han skal være sjov. Han skal være sjov. Ja, der er ikke noget der kilder i maven som et godt grin. Nej, det er sandt. Det har du fuldstændig ret i. Nå, næste spørgsmål er, hvilken frisyre kan du bedst lide? A. Lyst og pjusket. B. Mørkt og kort. Eller C. Lyst og tilbagestrøget. Det er lyst og pjusket. Jeg er en Christoffer-fyr. En Christoffer-fyr. Ja. Kan du godt lide ham? Nej, ikke rigtigt faktisk. Ja, det kan du godt med. Men jeg kan godt lide pjusket og lyst. Han er vel lidt pjusket egentlig. Jamen er det ikke det? Det er jo nudelkrutter. Nå, Stefan, beskriv din drømmedate. En picnic på et romantisk sted ude i naturen. Eller en fancy restaurant, roser og hestevognstur. Eller mig og ham alene derhjemme med film og snacks. Ja, den er svær. Se, fordi der er lidt en fælde her, fordi hvis jeg nu svarer den første, den med picnic og romantik og sådan noget, ja. Så kommer Vivian efter mig og siger, jamen hvis det er så fedt, hvorfor gør vi det så? Ja. Så jeg har mest lyst til at svare den sidste, fordi den er jeg rigtig god til. Ja, den kender jeg også godt. Ja, men lige præcis. Er det den, vi tager? Vi kan også godt mødes på midten og sige en fancy restaurant, roser og hestevognstur. Nej, det er sgu for dyrt. Så jeg tror, jeg kunne godt tænke mig en picnic. Det kunne jeg godt. Vi tager en picnic. Og det siger jeg også lige, Vivian, når du hører det her. Det lover jeg til sommer. Så tager jeg på picnic. Ja, nu har hun det i hvert fald på. Nu er det på bånd og optaget. Så nu er jeg fanget. Nu er det ude i internet. Ja. Nå, hvad falder du mest for? Et charmerende smil, et dybt blik eller en stærk kæbe? Jeg kan godt mærke, at den her er rettet mod piger. Ja. Dybt blik. Nej. Yeah. Det må da næsten være et charmerende smil. Jeg kan ikke forestille mig, at du er til stærke kæbe. Nej, det er ikke så meget mig. Jamen, vi ser et charmerende smil. Vi ser et charmerende smil, det gør det. Ja. Ja. Jamen, næste spørgsmål lyder, hvordan skal din drømmefyr være bygget? Han skal være slank, han skal være høj og bredskuldret, eller han skal være veltrænet? Min drømmefyr, ikke også? Ja. Han skal da bare være ripped. Han skal være ekstrem. Ja, det er den sidste, det er veltrænet. Det skal han da. Ja. Det skal han så. Ja, jeg skider ikke de der små svage pisser, som også tog. Nej, det tror jeg ikke. Hvad er din største kærlighedsdrøm? At finde sammen med min barndomsven, møde en fyr og falde pladask for ham, finde en, der beviser, at han vil gøre alt for mig. Så hvad er din største kærlighedsdrøm? Jeg vil gerne have en, der virkelig vil gøre alt for mig, tror jeg. Ja, den er sgu en, også sådan. Ja, men det har jeg måske også. Det kan jeg godt forstå. Ja. Og så ja, aller sidste spørgsmål, Stefan. Er du klar? Jamen, nej, er det godt? Det er godt, det er et rigtig godt spørgsmål. Okay. Hvilken tøjstil skal han have? Ej. Tight jeans og åben skjorte? Casual med opsmørrede ærmer? Eller velklædt med skjorte og blazer? Ja. Jeg er jo en kæmpe suits-fan. Ja, så det skal det være. Den sidste må være den, der kommer tættest på. Det er skjorte og blazer. Ja, det er skjorte og blazer. Er du klar til at få resultatet, Stephen? Det er jeg ikke sikker på. Bliver jeg glad for resultatet? Nu sagde du, at du sikkert fik Peter, ikke? Ja, vil du være glad for at få Peter? Ja. Det vil du? Ja. Okay. Det vil jeg. For ham har du ikke fået. Oh. Du skal date Finnick. Hvem? Det er ham der i... han er vist først med i toren. Okay, jeg er nødt til at indrømme, jeg kun har set det af ham. Nå. Har du læst nogle af bøgerne så? Nej, det har jeg ikke. Det er sådan set, jeg har kun set film. Ja, men jeg har kun set det der. Det er... Nej, men det er ham, han er... Nå, men så ved du, du aner ikke, hvem det er jo. Aner ikke, hvem han er. Er han lækker? Eller altså? Ja. Hvad er han for en fyr? Men det er så lige at beskrive det. Jamen, han er sådan... Han er faktisk lidt Christoffer-agtig. Med pjusket hår og høj. Og han er vel veltrænet, det er de vel alle sammen i den film. Ja, det tænker jeg. Og så er han sådan lidt... Han er lidt... Han virker lidt dyster, selvom han egentlig ikke er det. Og sådan lidt mystisk? Ja. Han ligner en bad boy, men han er egentlig bare sådan en morstreng. Det er lidt som dig. Ja, lige præcis. Bare høj og flot og veltrænet og lyshår. Næsten ligesom mig. Ja. Det tror jeg, Steffen bliver glad for at høre. Nå, men ja, det var Finnick, Stefan. Finnick. Der er en lille beskrivelse til ham faktisk også. Ja, lad mig høre. Finnick, der bliver spillet af Hotte, Sam Claflin, er lige noget for dig. Han har det charmerende smil, du leder efter, han er en smule flabet, og så har han både frisyren og tøjstilen, der får dig til at smelte. Så er der et hashtag, der lyder hashtag mums. Hashtag mums. Jeps. Ej, det er et, vi er nødt til at adoptere, tror jeg. Ja, hashtag mums. Hashtag mums. Nyt SVLcast online, hashtag mums. Ja, det bliver titlen på afsnittet, tror jeg. Ja, hashtag. Det bliver blandt andet hashtag mums. Det tror jeg, det skriver lige her. Hashtag, min pen virker ikke, så nu laver jeg bare... streger på papiret, sådan der. Ja. Okay. Jamen, det var en dejlig test. Det var dejligt hurtigt. Ja, det var det. Og så hashtag mums. Det var lige lækker. Var det Sam Claflin? Sam Claflin. Jeg ved sgu ikke, hvor man kender ham fra, egentlig. Ja, det ved jeg. Ham. IMDb er lige simpelthen. Det synes jeg, det skulle være. Ja. Nå. Det er meget fedt, at IMDb også er blevet til et udsagnsord, ligesom Google, ikke? Ja, IMDb er jeg lige. IMDb er lige. Nå. Apropos en ny film, Lasse. Mockingjay er jo for ny, ikke? Jo. Den er ny Hunger Games. 2-3 uger gammel, ja. Ja, lige præcis. Det er jo noget værd noget. Så synes jeg jo, at jeg har hørt rygter om, at der er sådan en Star Wars-film på vej. Det er rigtigt, Stephen. Ja, og der er jo lige kommet en ny teaser-trailer. Det er også rigtigt, Stephen. Og Lasse, du er måske den af os to, der har været mest excited. Det er også rigtigt. Omkring The Force Awakens. Det er jeg i hvert fald. Så vil du ikke lige hurtigt... skal du nok ikke fortælle om hvad der sådan decideret sker i teaseren, fordi... Nej, den måske nogen, der ikke har set den endnu. I skal gå ind og se den, fordi den er egentlig super fed. Ja, det er simpelthen det magi, det der. Ja. Men Lasse, hvad synes du? Er du selv frem til det? Det gør jeg. Jeg har virkelig... Altså, det bliver sådan lidt målløs nu, bare jeg tænker over det, ikke? Jeg synes personligt, at teaser-traileren er perfekt, fordi den er jo, det er jo egentlig det, den siger, den er. Det er en teaser-trailer, det er jo ikke en en trailer som, sammen, som sådan. Der er jo der er et par små klip, men der er jo ikke rigtig nogen hints til, hvad historien er, og hvad der kommer til at handle om. Der er lige selvfølgelig Andy Serkis voiceover i starten, der nævner noget med, at The Force Awakens. Og hvad er det, Andy Serkis? Ja, det er Andy Serkis. Det er faktisk ikke kommet frem i dag. Der var lidt tvivl om, der var mange, der sagde, det er Benedict Cumberbatch, det der. Hvilket det så tydeligvis ikke var. Jeg kunne ikke høre Cumberbatch i, jeg har set traileren 100 gange. Det kom så frem i dag, at Andy Serkis var ham, der havde voice over i filmen. Og han er jo sådan set også med i filmen. Ved vi, hvad han sådan skal spille? Nej, vi ved jo selvfølgelig, at Mark Hamill er tilbage i rollen som Luke Skywalker. Eller det går man ud fra. Altså i rollen som Luke Skywalker. Og som 127-årig eller gammel Mark Hamill nu er. Ja, lige præcis. Ikke? Og Carrie Fisher, som er tilbage i rollen som Leia. Hun er vel ikke så meget en prinsesse længere, det kan man vel ikke sige. Nej, det er da vist mere dronningemor eller et eller andet. Lige præcis. Det er op til diskussion. Og så selvfølgelig Harrison Ford, som har en solo. Det, og han er stadig lækker. Det er han nemlig. Og der var jo selvfølgelig også et lille glimt af The Millennium Falcon i slutningen af traileren. Det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, Stefan. Jamen, det gør jeg. Jeg lagde mærke til ved traileren umiddelbart. Nu er jeg nødt til lige at afprøve. Det gjorde jeg. Synes, man kunne godt, eller teaser, man kunne godt se, at det var en J.J. Abrams film. 100%. Det var sådan, altså, der var lens flares, og der var shaky cam, og de der skib fløj og sådan noget. Helt meget. Og det synes jeg, jeg elsker shaky cam, når ting flyver. Det var sådan en firefly-trick. Lige præcis. Men han har også været god til at fange den der essens af Star Wars, fordi man kan allerede se på teaser-traileren, okay, det er en Star Wars-film, det der. Ja, det tror jeg også. Og det synes jeg er fantastisk, for det var det, jeg var mest bange for, jo. Det var jo, det kan godt være, at George Lucas har fucket lidt op med prequel-trilogien, men det er jo hans, og det virker som Star Wars. Og det var det, jeg var lidt bange for, med at de gav faklen videre. Jeg elsker J.J. Abrams, hans lore-serie og hans film. Jeg synes, han kan noget. Så det var ikke det, jeg var bange for. Hvis der var nogen, der skulle gøre det, så skulle det være J.J. Abrams. Men det er lige meget, hvem det er, så skal det fandme virke som Star Wars. Og det synes jeg, at teaser-traileren gør. Ja. Jamen det, det håber jeg fandme også ret, inden den kom ud. Ja. Jeg var så uheldig, at jeg kom til at se en af de der fan-made. Og så troede du, det var den, eller hvad? det var lige et sekund, men så læser jeg en kommentar, og så gik det op for mig, at det var det. Ja, dem har der været mange. Det var godt, fordi jeg så en, og jeg tænkte, den var egentlig rimelig godt lavet, så det kunne være, det var den. Ja. Men kæft, hvor jeg havde bare fuldstændig ideen om en ny Star Wars film, efter at have set den, fordi den var så det var elendig. Jamen, altså, helt enig. Men jeg er glad for, at den rigtige, den så kom ud, den var ganske tilfredsstillende. Ja. Men det var også, altså hvis vi lige går lidt længere tilbage til 2012 må det jo være. Nej, det kan godt være det længere. Jo, nej, det er nok 2012, da Disney opkøbte LucasArts og rettigheden til Star Wars. At alle folk var nærmest sådan, ej, okay, nu ødelægger de det. Ikke? Hvor at jeg en af de der bare sad tilbage og sagde, yes, mere Star Wars. Jamen også fordi, at Disney laver jo sindssygt gode film, som ikke er Disney-film. Lige præcis, Marvel-filmene er et virkelig godt eksempel. Jamen lige præcis, der er Marvel-filmen, der er også bare Pirates-filmen. Lige præcis, og det er også det, jeg altid brugt som argument til folk. Ja, kan du lide Marvel-filmen? Jeg elsker dem. Kan du lide Pirates Caribbean? Jeg elsker dem. Hvorfor tror du så ikke, at du vil kunne elske de nye Star Wars-film? Jamen lige præcis. Fordi det er jo hele Disney, der står bag hele det der. Det kan godt være, at der ikke hedder Disney's Marvel-Iron Man, vel? Men det er jo Disney, der ejer. Ja, lige præcis. Det er jo ikke Disney's Star Wars, det er jo stadig LucasArts. Det er det nemlig. Altså, det er det nemlig. Og George Lucas er jo også inde som konsulent over det, og jeg tror det kommer til at fungere. Det tror jeg. Jeg har også masser af tillid til det. Er det en helt ny trilogi, der kommer? Ja, det er en helt ny trilogi. Godt nok. Lækkert. Men vi ved allerede nu, at Abrams kun instruerer den første, altså 7'eren. Og så ved vi godt nok også, hvem der skal instruere den 8. Jeg kan bare ikke lige huske navnet på ham lige nu. Det er vist ham, der har... Nej, nu mixer jeg det sammen. Det er fordi, der kommer en helt ny trilogi, og så kommer der 3 spin-offs. Okay. Ja. Så vi får simpelthen 6 Star Wars-film. Det gør vi nemlig. Fordi det bliver, så kommer Star Wars-filmen med 2 års mellemrum, og så mellem de 2 år, så kommer der en spin-off. Okay, så det vi er ude i, det bliver nogle meget intense år her om et par år. Det gør det. Fordi der kommer alle Marvel-filmene og alle de her Star Wars-filmer. Det gør det. Og DC begynder at lave deres film. Lige sådan, præcis. Ikke? Så det bliver jo meget intense, der går i biografen lige pludselig. Det gør det. Og det er godt, at Hobbiten er slut nu i år, ikke? Det er sandt. Nu kommer der jo også snart det nye Harry Potter spin-offs også. Oh ja, så kommer de også. Ej, det bliver fuldstændig. Biografen bliver fuldstændig vild fra 2016, ikke? Man kommer slet ikke ud i dagslys, det er bare. Nej, men det er dejligt. Den ene film efter den anden. Ja, lige præcis. Så kan man høre, at man kan få sit guldmedlemskab tilbage i det. Det kunne være. Nå, nu skal vi også prøve at komme tilbage på sporet, fordi vi regner med mange af jer, at jeg lytter og også Star Wars fans, fordi let's be honest, det er Star Wars. Hvis nogen af jer ikke er, så undskyld, I lige skulle høre på det her. Men Lasse og jeg, vi er så meget glade for Star Wars. Ekstremt. Vi er lidt klassiske nørder. Så glad for det, at jeg faktisk fik et par Star Wars sko i 4-årsdag af Stephanie. Et par Star Wars fans. Jamen jeg kender dem godt. Ej, de er også simpelthen så jamen, jeg er også vildt glad for dem. Og jeg havde i forvejen nogle Marvel sko, som jeg havde fået i fødselsdagsgave også, jo, så. Ej, de er også fede. Jamen jeg elsker dem. Jamen jeg holder min fandoms på fødderne, kan du ikke se det sådan? Jo, men det gør du. Det er simpelthen ikke engang løgn. Nej, ja. Vi skal også have tid til at ringe til en om lidt, så vi skal lige, vi må hurtigt videre. Ja. Yeah. Ellers så kommer vi til at snakke om det her alt for lang tid. Lidt som Dr. Who i sidste uge. Det er sandt. Sidste afsnit, altså. Bliver bare, nej, men det er meningen, jeg skal anbefale noget i dag, altså. Det er sandt, det skal du. Og du ved slet ikke, hvad jeg skal anbefale. Jeg aner det slet ikke. Men jeg er ret sikker på, at du har set det. Det tror du. Det tror jeg, du har. Og jeg er faktisk nødt til, at jeg går lidt længere tid tilbage i tiden. Ja. Her, og hiver noget frem, som er slut og færdigt fortalt. Ja. Men som jeg tror er blevet meget overset, især i Danmark. Og det er Chuck. Ja, jeg har faktisk ikke set Chuck, men jeg kender ham godt. Det er noget med en... Nej, det fortæller du. Det er dig, der er. Jeg fortæller lige. Ja, lige præcis. Chuck er en nørd, ja, som også minder meget om os måske endda, ja, på nogle punkter. I sådan... Han er hans ambitionsniveau. og han arbejder i en elektronikbutik, der minder lidt om vores Elgiganten her i Danmark. Mm. Og der... det er sådan lidt hans daglige liv. Han er i nerd-herd, som det hedder. Så han er bare sådan kongen af nørderne i den her elektronikbutik. Genius. Og spiller en masse videospil og meget ensom. Han har også sin bedste ven Morgan, ja, som også er super cool. Og meget kikset. Nå, det sker så hverken værre bedre end, at han har en... Jeg skal sige, at Chuck, han bliver spillet af Zachary Levi. Ja. Hvis nogen ikke kender ham, så er det ham, der står bag Nerd HQ. Og det er ham, der lægger stemme til, hvad hedder han, Flynn Rider i Tangled. Så ja, det var faktisk den eneste grund til, at jeg så Tangled, det var på grund af Zachary Levi. Er det rigtigt? Ja, det var faktisk rigtigt. men ja, så der er sådan blevet lukket ind, men jeg elsker Tangled, det er slet ikke det. Ja, jeg elsker det. Ja, nej, tilbage til Chuck. det skal sværken være allerede bedre, at en af hans gamle college-kammerater, Bryce, han... Vi ser Bryce, det her første afsnit, han stikker af fra sådan et CIA-compound eller et eller andet, ja, med sådan en eller anden computer-ting, og han sender så en fil til Chuck via mail, inden han selv bliver skudt af Adam Baldwin. Ja. Hvis nogen er tvivl om, hvem Adam Baldwin er, så er det Jane fra Firefly, og generelt en mega cool badass type, som bare er så fuldstændig fantastisk, og jeg elsker Adam Baldwin. Hvis nogen, der ikke elsker Adam Baldwin, så kan jeg ikke tale mere. Så skal I gå. Ja, jeg elsker Adam Baldwin. Men han er fra Firefly, og han er så også med i Chuck nu. Ja. Eller det var han dengang. Og han skyder surprise her. Men den her computerting, som har sendt filen til Chuck, den går så i stykker og sådan noget. Nej. Chuck han åbner så den her mail. Og så flasher der bare en masse billeder foran ham. Og det viser sig i løbet af afsnittet, nu, det er første afsnit, det kan godt spoil, at han har fået sådan en CIA og NSA supercomputer indlejret i sin hjerne. Så hvis han, jamen det er sådan lidt, hans hjerne bliver til en computer nærmest. Så hvis han ser en eller anden, som CIA og NSA, det ligesom har noget intel om, så får han sådan en flash, og så ved han lige pludselig alt om den her kriminelle type, eller terrorist, eller hvis det er en bombe eller sådan noget, så kan han måske finde ud af, hvordan den virker og sådan noget. Fordi han har fået sådan en Intersect-computer ind i hovedet, og Intersecten, det er NSA's og CIA's kombineret viden. Og så hans hjerne, fordi han er egentlig et geni, men du ved, han aldrig har brugt det rigtigt. Andet end til at lave computer og sådan noget, og programmere og hacke, men det kommer senere i serien. Når vi finder ud af det. Men så kan han så lægge alle de her spor sammen, som der er på de to computer, og så regne ud, hvad deres planer er og sådan noget. Og så handler serien ellers om, at han sammen med to agenter, hvor den ene er Casey, altså Adam Baldwin, og den anden er den smukke og underskønne Yvonne Strahovski. som han selvfølgelig bliver alt forelsket i, og der sker der noget ved. Måske. Måske. Der er, ja, der er lidt noget heterobating. Og så, ja, det ved jeg ikke. Og så, ja, og så selvfølgelig så vil han også gerne have computeren ud af hovedet, fordi den bringer jo ham og hans familie i fare, sådan, han er meget familiemenneske. Og, så, og den har 5 sæsoner, hvis jeg husker helt forkert, og den slutter fuldstændig hjerteknusende. Ja, hvis man har tænkt sig at se serien, så skal man på, ikke læse op på slutningen på noget tidspunkt. Fordi hvis man ikke bare får slutningen, når den kommer, så, så er det fuldstændig ødelagt. Så kan man lige skal løbe med at se serien. Fordi jeg simpelthen, jeg elsker slutningen, og jeg hader slutningen. Ja, det er virkelig slemt. Men ja, Chuck, den er super nørdet. Har super mange nørdede referencer. Super sjov. Og bare i alt i alt super fed. Og har et fantastisk soundtrack. Så jeg kan anbefale den 100%. Og alle, jeg har vist den til, elsker den. Fuldstændig forelsket den. Så ja. Ja, men det var sådan set bare min anbefaling for den uge. Chuck, se det. Og så skal vi prøve at ringe til den med dig. Lad os prøve at se, hvem der er den heldige vinder i dag. Det var da et fantastisk billede, ja. Det der. Ja, det var flot, ikke? Ja. Nå, vi ringer til Julie. Det gør vi. Julie, Julie, tag den, Julie. Hun kommer online nu. Så. Kan du jo tage den? Måske. Ja. Måske ikke. Nej, måske ikke. Prøv at se. Tag den nu, Julie. For satan. Nej, jeg tror, vi er hende igennem. Hallo? Hej. Ja, hej. Hej, Julie. Hej. Det er Stefan og Lasse. Ja, du virker meget forvirret. Nå? Julia? Det er Stefan og Lasse. Ej, tak. Det kan jeg sgu ikke overskue. Ej, men det kan jeg også godt mærke. Det er også lidt pludseligt. Ja, det er det sgu også. Vi skulle snakke med os. Nå. Julia? Hvad? Nå, okay, hej. Du er her. Ja. Særligt. Jamen, du har ikke sagt noget i her længe. Nej, hvad skal jeg sige? Jamen, du skal bare sige hej. Ja, hej, der er Spjørn. Hej. Jamen, hej. Hej. Jamen, så blev du bare meget stille, og så troede vi, du var forsvundet. Nej. Nå? Ja. Nej, jamen, hej Julie. Hej. Du begik den fejl, og du var online, mens vi optog Svaldekast. Satans. Ja. Ja, lige præcis. Det var måske. Så nu er du tvunget til at snakke med os. Det er okay, så må jeg jo tage min job. Det er sjovt, Steven. Du er tvunget til at snakke med os, hvis du har lyst. Ja, men altså, vi er heller ikke at tvinge helt. Nej, det er fair nok. Ja. Jamen, hej Julie. Ja, det er også dumt, det har jeg sagt. Det har vi taget. Julie, må jeg spørge dig noget? Det må jeg så ikke. Julie, du er meget dårlig at snakke med. Men altså, ja, det er jo så der, hvor man kan mærke, at Lasse og jeg, vi ikke er trænet radiopersonel, fordi vi ved ikke, hvad man skal gøre i de her situationer. Nej. Altså, rigtige radiofolk, de ville jo bare sætte et stykke musik på, men det har vi ikke. Men rigtige radiofolk har jo også en masse, du ved, callere i kø, har de ikke det? Jo, men det er rigtigt. Vi sidder her og kæmper for at finde nogen, der vil snakke. Det er sandt. Ja. Nej, Jule, nu er du igen, Julie. Ja. Julie, må jeg spørge dig om noget? Ja. Tak. Jamen, er det fordi, der er noget galt med en mikrofon? Ja, kan I ikke høre mig eller noget? Jamen, fordi jeg spurgte dig, om jeg må spørge dig om noget, og så var du bare stille. Nej, jeg sagde, det må du i hvert fald. Nå, men det fik vi slet ikke med. Så er det nok det kan ske, altså, jeg er et sted, hvor min internetforbindelse er lidt dårlig, så det kan også ske, at ryge ud en gang imellem, det ved jeg ikke. Så er du i hvert fald ikke hos Aaron, fordi der er sindssygt internet. Nej, det er jeg ikke. hvor er du henne, Julie? Jeg er hos min far. Det bliver mit spørgsmål. I Skælskør. Ah, det far. I hvor? I Skælskør. Det lyder... Det er andet, du synes, jeg den. Skørt. Nå. Hvad laver du dernede? Ja, du vil nede ved din far, det er også værd nok. Godt spørgsmål, Stine. Jamen tak. Julie, må jeg spørge om noget andet? Jeg tænker, at hun har sagt ja, og vi ikke kan høre det. Julie, hvad laver du til daglig? Spændende. Kan du fortælle noget mere om det? Jeg går i 2.G, så jeg ligger begravet i afleveringer hele tiden. Det er super dejligt. Nå, jamen 2.G på hvad? På Struer Akademi. Okay, er det sådan en STX? Det er STX, ja. Det er det. Ja, som de kalder det nogle dage. Ja, ja. Ja, det er så hipt og moderne det hele. Julie, jeg føler, at den her samtale bliver meget svær, hvis du falder ud hele tiden. Så må vi ikke ringe til dig en anden dag? Fordi der er bedre internet end min søsters værelse, hun er ikke hjemme. Jamen, vil du så ikke gå derind? Jo, det kan jeg godt. Ja. Genius. Ja, det var faktisk meget godt. Så kommer til at flytte mig. Altså, I kræver meget, synes jeg. Ja. Jamen, velkommen til SVL-cast. Ja, velkommen hertil. Som de siger i Vorens, eller hvad, Sten? Nej, det ved jeg ikke. Velkommen til SVL-cast, hvor du gør alt arbejdet. Ja. Må vi få dig til at rykke ind i et andet rum for bedre internet? Ja, det er simpelthen så. Det er simpelthen, det er bare undertitlen SVL-cast. Jeg tror, det virker nu så. Jamen, det håber vi da. Jamen, Julia, så men altså, hvad... Nu må du også lige... Ja, jeg er med. Ja, ja. Ja. Men okay, du Julie, du... STX, sagde du. 2.G. Er der ikke noget med, at man har linjefag og sådan noget på STX? Nu har jeg aldrig selv gået, jeg gik på HF nemlig. Hvad der hedder matfys, som er matematik på højde, og så kan jeg have enten fysik eller kemi på endnu. Okay. Så matfys, det lyder meget, meget nørdet og meget stræbagtigt. Ja, det gør det. Vil jeg ikke udtale mig om. Ej, det er det måske lidt. Det er meget spændende. Jamen, det lyder også meget spændende. Jeg var selv mat biotech, ja. Da jeg gik på HTX. Det har vi også. Ja. Nå. Det var den klasse på HTX, hvor alle pigerne var. Lige der blik. Ja, der er bedre internet herinde. Okay, det er igen, og jeg sover det. Gør I det? Ja. Nå for den. Det var ikke så godt. Nej, hvem er det? Nå. Nej. det var ikke så godt. Nej, hvad skete der? Hvad sker der? Der bliver en myrdet. Jeg ved det ikke, Stefan. Jeg hørte bare lige sådan nogle troende kvindestemmer, og så blev Julie bare stillet. kan I høre mig igen nu, eller? Ja, nå, ja. Der, det var min... Jeg troede lige, der var sket noget. Min stemmor kom lige ind, og de sov åbenbart på min søsters værelse, så der kunne jeg ikke være. Nå, jamen det var... Ja, fair nok. Det var trist, men sådan der. Ja, det var sådan der. Ja. Vi prøver at se, om vi kan få det til at virke herinde. Yes. Ja, jeg prøver at klippe den her samtale sammen, så det lyder som om, at der ikke er nogen pause. God idé. Altid fint. Ja. Det var, jeg ville lidt ønske, at vi sendte live, så jeg ikke var nødt til at lave det her redigeringsarbejde. det er okay. Det er okay, jeg har ikke noget at stå op til. Bortset fra skole. Nå. Men Julie, må jeg svare dig noget? Jamen, altså. Det må du bare ikke, Stephen. Det er hver gang, du spørger om det der. Ja. Så er der bare blank silence. Så er det fuldstændig stille. Kan I nu ikke høre mig igen? Ja. Nu kan vi høre dig, der kommer. Okay, super. Det er sjovt, vi kan, når jeg stiller et spørgsmål, så kan vi ikke høre dig, og når du så spørger, om vi kan høre dig, så kan vi høre dig. Måske skulle du bare lade være med at stille spørgsmålet, når jeg så spørger dig om et spørgsmål. Så bare stille spørgsmålet. Ja, Julie, du stiller. Hvilken, hvad hedder det nu? Du var med til Superbulok Weekend 14, var det ikke? Det var jeg jo. Det var du. Var det dit første Superbulok Weekend? Nej, jeg var der også. Nej, det ved du da godt, Stefan. Det er jo derfor Aron og Julie, du ved. Jamen, vi spørger til lytterne, ikke også? For lytterne, ikke? For satan. Det kan vi også bare. Jamen, så... Det er min skyld. Nej, men det er okay. Det er okay. Så kan vi lige høre, hvor ligeglad Lasse han er med vores lytterne. Ja, ja. Og hvad de ved og ikke ved. Det er sandt. Men Julie, hvor mange har du været med til så? To. Så det var 14 og 13 Fall Edition? Ja, det var det. Okay. Jamen, hvad har det ligesom betydet for dig, at du var med til Superbulok Weekend? Det måtte du ikke spørge. Nej. Skal jeg nu så spørge, om I kan høre mig? Ja. Nu? Der var du. Okay. Det går super godt. Hallo? Hej. Ja, vi er der stadig. Ja, der. Hørte du mit spørgsmål? Ja, jeg kan sagtens høre, ja. Okay, jamen hvad har det så betydet for dig at være med til Superbulok Weekend? altså, stille igen. Okay, Julie, når du nu næste gang, prøv bare at, kan du prøv at sige noget? Ja, svar på spørgsmålet nu. Nej. Pisse os. Det er så spændende mennesker. Kan I høre mig? Ja, nu kan vi. Okay, men I ikke hører, når jeg svarer. Nej. Spøjst. Ja. Yeah. Nå. Kan I høre mig nu? Ja, det kan vi. Okay. Skal jeg bare svare så? Prøv at svare. Ja, det har betydet, at jeg har mødt en masse spændende mennesker. Blandt andet har jeg jo fået en kæreste. Der. Nej, så. Er det rigtigt? Det er jo meget nice. Nej, hvem er det? Han hedder Aaron. Aaron? Det var ham, der... fanden er det? Det var ham, der sådan styrede lyden og sådan noget til sidste. Nej, det kan ikke passe. Hedder han Aaron? Ja, det er sgu ikke. Det er kraftedet med et sært navn. Ja, det er for satan, mand. Tænk at skulle have gået i folkeskole med ham og kendt ham i 10 år, men ej, det må da være et helvede. Ej, tænk at skulle have mødt ham til Superhulk Weekend 13 for edition, hvor han bare var mega cool og blev arrangør og alt muligt. Ja. Tænk, ej, det havde været forfærdeligt. Ja. Ej. Jamen, jeg har ondt af jer. Ja. Jeg har ondt af dig. Ja, det kan jeg... Ja, vi, det må jeg nok sige. Aron, det kan ikke, altså... Ej, det kan man ikke hedde. Ej. Nej, nu skal det ikke handle om Aron heller. Nu skal det handle om dig, Julie. Det er egentlig et, det er egentlig et pænt navn. Min søster hedder Julie. Ja. Ja. Hun hedder dog Julie Christensen, sjovt nok, fordi det gør jeg. Eller jeg hedder så Christensen. Så er det ikke helt godt. Så er det ikke helt den samme. Nej, nej, men altså, Julie er så... Ja, men okay, men fint nok. Du har ikke et pænt navn, Julie. Tak, Stefan. Men det var så lidt. Jamen, jeg kan godt mærke, at det bliver meget svært at holde en flydende samtale her. Vi prøver at få det til at virke. Nej, nu bliver det rigtig svært. Julie. Nu skal vi til det. Må vi antage, at du sidder lige nu ved et bærbart komputationsaggregat? Eller en bærbar computer, eller en laptop, som de unge kalder den. En lapper. Er det nok ikke, man kalder det? Nej, det tror jeg selv ikke. Det håber jeg ikke. Nej, men sidder du ved sådan en? Ja. Det gør du? Jo, jeg har svaret flere gange. Jamen, det igen. Ja. Lyden. Yes, yes. Ja. Vil du ikke være sød og tage din... Er du på en eller anden form for mikrofon, eller er det indbygget mikrofon? Det er indbygget. Okay, jamen så må vi prøve at være rigtig stille. Til. Vil du så ikke prøve at tage dit disk fra din bærbare computer, ikke sandt? Oh, oh my god. Så er der det, Julie? Hallo? Hej. Ja, du kan høre dig igen. Er der et disk fra? Jeg troede, at jeres stilhed var svar. Nej, der er ikke noget disk. Nej. Ej, så skal vi få... Er det sådan en lille notebook, eller? Ja, nej, ikke flere spørgsmål. Det er lidt... Nej, det er rigtigt. Jamen, så kan det være, at vi skulle prøve at høre ved taster i stedet for, Stefan. Det måske... Ja, det er faktisk en mellemrumstast, måske. Ja. Jeg antager, at din mikrofon sidder oppe ved siden af dit webcam. Så hvis du nu lige bøjer din skærm... Så ned tæt på tastaturet, og så bare giver din mellemrumstast et par gode dask, når vi nu siger nu lige om lidt. Er det så med på den? Ja. Gør nok. Jamen så, er du klar? Ja. Godt, så giv den nogle dask. Åh, det var nogle gode dask. Det var det. Det var fint. Jeg tror, vi har den. Nå, det har vi da. Ja. Lasse, hvad tror du, det er for en computer der? Jamen... Nu hvor hun siger, at der ikke er diskdrev i, så kunne jeg godt forestille mig, at det var sådan en lille Acer. En lille Acer, tror du? Du sagde også Acer sidste uge. Det gjorde jeg, men jeg satser på det den her gang. Fordi de fleste gode notebooks, eller de fleste... Jeg ved ikke de fleste gode, men de fleste notebooks, synes jeg, som regel er en Acer. Sådan Acer Aspire. Det kunne det faktisk godt være. Ja. Altså, det var også en, det var en meget blød mellemrumstast, du mødte. Det var det, sådan det var bedste, det. Men det var også... Det er jo typisk de her Acer og Packard Bell variant, ikke? Sådan, det var sådan en lille kompakt computer. Det holder jeg til de samme mærker, som vi brugte sidste gang. Jamen, det er fordi, det er gode mærker. Ja. Nu skal jeg lige... Nej, nu skal jeg lige huske, hvad der er, som mærker. Det kunne også være en lille HP. En lille HP? Ja, der er ikke små HP'er, eller hvad er mig? Jo, det må der en milliard af. Ja, det er der vel også. Er der ikke en milliard, som sådan, men... Nej. Jo, det var sgu ikke. Nå, siger du HP? Er du... Jeg siger, det er en lille HP. Ja, ja. Og du siger, det er en lille Acer. En lille Acer. Måske en Aspire. Ja. Jamen, Julie, fortæl os, hvad det er for en computer. Det er en Asus. Nej. En Asus, man. Sagde du. Nej, åh. Så. Der er ikke nogen, der fik nogen point der. Satan. Så fører du stadig, Stephanie. Det er da kan vi ikke gætte Stephanies computer? Det synes jeg. Stephanie. Det synes jeg faktisk ikke, vi skal. Jeg antager dog, det er en Mac. Nej, det er det faktisk ikke. Er det ikke? Nej. Nå. Det... Der er det lige noget galt med hipsterfronten der, ikke? Det er sandt, men... Ja. Det er sgu ikke en Mac, nej. Nej. Nå. Det var egentlig lidt sært. Det er faktisk... Nu er faktisk en lidt rystet. Lad os se, jeg tror, du er nødt til at afslutte samtalen. Ja, det er jeg. Jamen, Julie, tak for dit... for din deltagen i vores i afsnit 2 af SVL-cast, og tak for din trykken af mellemrumstasten. Det var pragtfuldt. Jamen, til enhver tid vil jeg gerne trykke min mønne. Ja, fantastisk. Så. Det lyder faktisk lidt flirtende, det skal du lige lade være med, når du er sammen med Aron, ikke? Ja, ja. Nej, det var en dårlig joke. Det kunne jeg slet ikke høre, Julie. Men ja, tak fordi du var med. Tusind tak, ja. Yes. Jamen. Det var hyggeligt at have dig. Ja, undskyld med lyden og sådan noget. Ja, det må vi prøve at finde ud af. Vi får Aron til at fikse det. Ja, lige præcis. Det er Arons problem. Gør så. Ja, men... Nå, tak for den her gang. Hej, hej. Jeg smider ud af samtalen. Hej, hej. Hej, hej. Ej, vi fik ikke sagt glædelig jul, altså. Nej. Ej. Så det må vi sige nu, så. Ja, glædelig jul. Glædelig jul. Julie. Glædelig jul, ja. Jeg vidste, du ville sige det. Jeg tænkte nok. Den lå der bare lige. Den var bare oplagt, den der. Jamen, var den ikke det? Var den ikke det? Åh, simpelthen. Det er mange skammer, man er sådan. Det. Men det var jo også det for den her gang, Stephen. Det var faktisk det for den her gang. Vi skal lige hurtigt. Nu i dag, ja. Når det her bliver udgivet, så er det den 3. december. Forhåbentlig. Ja, så næste afsnit, det udkommer den 17. december. Det gør det. Og så vil det næste afsnit efter planen være til nytår den 31. december. Men lige derimellem har vi plottet et særligt juleafsnit den 24. december. Der er masser af afsnit at glæde til her i december. Det er der. Så, og der skal rigtig julehygge, skal der. Det skal der virkelig. Det bliver så fantastisk. Det kan jeg love jer allerede. Det gør det. Så det jeg synes, I skal gøre, folkens, det er, at I skal gå ind på Skype. Og så skal I tilføje os Superhulog Society i 2 år på Skype. Og så skal I sørge for at være online, når vi skriver på Facebook, at vi optager. Og I må gerne være helt online, så I rent faktisk hører, når vi ringer. Og så skal I sende musik ind til vores mail, svlcast@superhulog.dk. Og det er selvfølgelig swlcast@superhulog.dk, hvis nogen er i tvivl. Og sidst men ikke mindst, så skal I dele den her med jeres venner og subscribe på iTunes, eller... Det skal hvad I nu bruger. Ja, for vi er jo på iTunes nu, det er rigtigt. Vi er jo faktisk på iTunes, det er super fedt. Jamen, ved du hvad, Lasse, så tror jeg bare, at vi siger tak til lytterne, for at I igen har klaret jer igennem cirka en hel time, yep. Med Lasse og mig, og Ida og Julie. Vi siger lige tak til Ida og Julie igen, for at I lytter med. Tak, og glædelig jul. Ja, glædelig jul til jer. Og glædelig jul til de her lyttere, men det siger vi selvfølgelig igen i det næste 3 afsnit. Gør vi. To. Ej, nok ikke det tredje, så kan man sige glædelig bagjul. Ja, det er rigtigt. Og godt nytår. Godt nytår. Men ja, det kommer vi tilbage til, sikkert. Sandsynligvis. Jamen, tak for den gang, Lasse. Det var hyggeligt at snakke. I lige måde, Stephen. Ja, vi snakkes lige pludselig. Det gør vi da. Og vi ses, eller lyttes, den 17. december. Jeps. Og indtil da, så morgen. Hej, hej. Kommer det hernede på Sønderjylland? Farvel, som vi siger i København. Ja, det er vi se på os. Morgen. Vi ses, Lasse. Vi ses, Stephen. Hey.